bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 września, minęła 6. Anna Kowalik-Bramka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Lekarze rodzinni będą kierowali na testy na koronawirusa. To element nowej strategii walki z COVID-19. Odłączony od respiratora, reaguje na mowę. Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 3 osoby w szpitalu po wypadku autobusu z żołnierzami na autostradzie A4 w powiecie brzeskim. Za tydzień zmiany w zasadach kierowania na testy na koronawirusa. Do procesu diagnozowania chorych włączono lekarzy rodzinnych. O modyfikacji strategii walki z COVID-19 poinformował szef resortu zdrowia po spotkaniu z kolegium lekarzy rodzinnych, a szczegóły zna Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że lekarze rodzinni nie będą musieli wszystkich chorych badać w kontakcie bezpośrednim przed skierowaniem na testy w kierunku koronawirusa. Będziemy traktowali, że w przypadku, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu. Minister zapowiedział, że wydłużone zostaną godziny pracy mobilnych punktów testowych, w których przeprowadza się badania w kierunku koronawirusa. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że decyzja ta jest istotna z punktu widzenia pacjenta. Ten pacjent będzie miał łatwą dostępność też do testu. Barbara Góra, Polskie Radio. Wczoraj zarejestrowano 302 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Wykonano nieco ponad 10 tysięcy testów. Polska stosunkowo dobrze przeszła przez pierwszą, najcięższą fazę pandemii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Podczas forum gospodarczego Foreign Direct Investment szef polskiego rządu podkreślił, że ustawy antykryzysowe pozwoliły zachować poziom wzrostu PKB. To, co wyróżniło nas spośród innych krajów, to szybka reakcja rządu na pandemię. Pierwsze działania podjęliśmy 2 tygodnie po wprowadzeniu lockdownu. 2 tygodnie po wprowadzeniu pakietu antykryzysowego przedsiębiorcy mieli pomoc finansową na kontach. Procedura uzyskania pomocy finansowej była, jak słyszałem od przedstawicieli wielu firm, szybka i prosta. Premier dodał, że jedną z największych jego obaw jest to, jak z kryzysu będzie wychodziła strefa euro, a w szczególności kraje południa, czyli Francja, Hiszpania i Włochy. Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Rosyjski opozycjonista został odłączony od respiratora. Berliński szpital informuje, że Nawalny reaguje, gdy się do niego mówi. W związku z otruciem Nawalnego nowiczokiem brytyjskie władze wezwały rosyjskiego ambasadora na rozmowę do MSZ-u. Przedstawiciel Moskwy usłyszał, że użycie broni chemicznej wobec polityka opozycji jest absolutnie nie do zaakceptowania. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rosja i Nowiczok. Te słowa na Wyspach budzą oczywiste skojarzenia. Skojarzenia z atakiem chemicznym w Salisbury sprzed 2 lat. Rząd Zjednoczonego Królestwa wyraził głębokie zaniepokojenie związane z otruciem Aleksieja Nawalnego przy pomocy środka paraliżującego z grupy Nowiczoków. Czytamy więc w oświadczeniu brytyjskiego MSZ. Londyn wyraził przekonanie, że to, co wydarzyło się w Rosji, jest tu, cytat, atakiem na międzynarodowy system oparty na regułach zapewniających naszym społeczeństwom bezpieczeństwo. Do tego po raz kolejny wezwanie. Moskwa musi przeprowadzić pełne i przejrzyste dochodzenie w sprawie otrucia działacza opozycji. Szef brytyjskiej dyplomacji napisał tymczasem na Twitterze, że czuje ulgę, iż Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki. Mam nadzieję, że jego stan będzie się poprawiał, zadeklarował Dominik Rabe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Do szpitala trafiły 3 osoby ranne w wypadku autobusu z żołnierzami na autostradzie A4 w powiecie brzeskim. Autokar wiozący blisko 30 mundurowych późnym wieczorem wjechał do rowu. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. I jeszcze jedna ważna informacja z dróg. Do 10:00 kierowcy mogą spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu na budowanym odcinku autostrady A1 w województwie łódzkim na wysokości Kamieńska. Ma to związek z pracami związanymi z wiaduktem, a konkretnie układanie, ustawianie, montaż elementów konstrukcyjnych tegoż wiaduktu, ponieważ te prace prowadzone są nad jezdnią, więc nie można ich robić nad jeżdżącymi samochodami. Będzie to kilka kilometrów przed Kamieńskiem, jadąc od strony Łodzi. Mówi rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Odcinek z utrudnieniami można ominąć, kierując się na drogę krajową numer 91. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca dziś niemal w całej Polsce, słabe opady deszczu tylko na północy. 16 stopni będzie w Suwałkach i rejonach podgórskich Karpat, 21 w Toruniu i Warszawie, najcieplej 23 stopnie w Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Weltschmerz, czyli tytułowy utwór z najnowszej płyty Fisza, która jest zapowiedziana na 25 września. A co dziś w programie? Pochylimy się nad danymi, które gromadzone są w ramach powszechnego spisu rolnego. Niepowtarzalna okazja, aby zebrać bardzo szczegółowe informacje i rolne, i środowiskowe, i nie tylko klimatyczne, zagospodarowanie przestrzenne, etc. Naprawdę się na wsi bardzo wiele zmieniło. Odwiedzi nas także lider zespołu Chemia, który opowiada nam trochę o nowej płycie i o współpracy z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Będziemy mówili o problemach z wodą, jakie mają mieszkańcy gminy Sulejów w Łódzkiem. Studnia o głębokości 300 metrów jest wywiercona na naszej ziemi, ale to nie znaczy, że to jest nasza studnia, bo to, co jest w głębi ziemi, nie do końca jest właściciela ziemi. Odpowiemy również na pytania z kosmosu i będziemy mieli także dla naszych słuchaczy książki doktora Tomasza Rożka Nauka, to lubię. A poza tym będzie jak zwykle dużo dobrej muzyki. A teraz przeniesiemy się do Tokio, a to za sprawą grupy White Lies. It's time to pray if there's nothing new to crave. Tokio, czyli fragmencik bardzo udanej zeszłorocznej płyty Five grupy White Lies. Muszę się Państwu przyznać, że nie jestem wielkim entuzjastą programów typu talent show. Jakoś trochę chyba jestem staroświecki i wolę, jak artyści tworzą z potrzeby przekazania swoich emocji, z potrzeby wyrażenia się i powoli zdobywają swoją pozycję na rynku krok po kroku. Dlatego też nie jestem jakimś wielkim entuzjastą programów festiwali piosenek typu Eurowizja, ale muszę przyznać, że 4 lata temu całkiem miło mnie zaskoczył ten festiwal. Pojawiła się artystka, no nie da się ukryć, że był to także ważny moment polityczny, ważna deklaracja polityczna, bo jeżeli tuż po aneksji Krymu na festiwalu pojawia się w barwach Ukrainy Tatarka z Krymu, no to musiało to być odebrane także pod tym kątem politycznym i na pewno to także pomogło jej wtedy wygrać ten festiwal, ale prawda jest taka, że był to po prostu znakomity, bardzo emocjonalny utwór, ale że, jak powiedział kiedyś chyba Frank Zappa, że mówienie o muzyce jest niczym tańczenie o architekturze, to może na najbliższe 3 minuty oddam antenę artystce, która nazywa się Jamala. They come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your might? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Tak nazywał się ten utwór, który Jamala wykonała 4 lata temu w 2016 roku na festiwalu Eurowizji. I muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy do niego wracam, no jakieś takie dosyć silne emocje we mnie wywołuje. Chociaż oczywiście ten kontekst pojawienia się tego utworu w tamtym momencie jest także nie bez znaczenia. Jamala pięknie pokazała, że muzyka orientalna, muzyka wschodu pięknie potrafi się miksować z muzyką rockową, muzyką popową, komercyjną. Kiedyś spróbowała tego także Kylie Minogue i powstał naprawdę wyjątkowy utwór Coin Found in Me.

Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. No dobrze, była Wielka Brytania, była Australia, była Ukraina, to chyba najwyższy czas na Polskę. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu jest z nami bardzo fajny debiut artystki, która nazywa się Mag Chlebowska, która to wypuściła utwór Blood from a Stone, nagrany przy współpracy z liderem grupy Redbox, Simonem Tulsonem Clarkiem. Chlebowska i Blood from a Stone. Jest godzina 6:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności trzech Polaków, którzy brali udział w protestach na Białorusi. Mężczyźni zostali zatrzymani w Mińsku podczas jednej z demonstracji. Zostali zwolnieni z aresztu dopiero po interwencji polskiego MSZ-u. Po powrocie do kraju mówili o brutalnym traktowaniu i torturach, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Warszawie wszczął śledztwo w sprawie dokonanego ze szczególnym udręczeniem bezprawnego pozbawienia wolności trzech obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, które miało miejsce w okresie od 10 do 13 sierpnia 2020 roku w Mińsku w Republice Białorusi, czym ten zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Desert Rose. Tak słuchając tego utworu, pomyślałem sobie, no jeszcze Peter Gabriel przecież, a może Jimmy Page i Robert Plant. Oni wszyscy tak pięknie łączyli te orientalne dźwięki z muzyką bardziej europejską czy amerykańską. No ale może tego orientu na dziś wystarczy. Jakiś czas temu w tych naszych porankach wspominałem koncert Live Aid, który odbył się 35 lat temu, dokładnie 13 lipca. Wspominałem ważne koncerty Queen czy U2, które odcisnęły duże piętno na ich karierze, ale był jeszcze taki jeden wykonawca, właściwie jeden utwór, który odegrał bardzo, ale to bardzo ważną rolę. Zespół The Cars, ale nie dlatego, że zagrali jakiś niesamowity koncert. Pojawili się tam, owszem, grali jak najbardziej, ale ktoś wpadł na pomysł, by ujęcia pokazujące tragedię w Etiopii, głodujące dzieci, okrasić muzyką grupy Cars utworem Drive. I nagle ten utwór z tym obrazem zadziałał tak sugestywnie, tak mocno, nabrał zupełnie innego wyrazu, no, że do dzisiaj, wspominając Live Aid, ten obraz i ta muzyka pojawia się przed naszymi oczami i uszami. A sięgam po ten utwór dlatego, że Rick Ocasek, nie Rick Ocasek, wokalista zespołu Benjamin Orr, orzechowski niejaki, gdyby żył, dzisiaj świętowałby swoje urodziny. Cars i Drive. Who's gonna drive you home tonight? Pierć krwi Polak Benjamin Orzechowski na czele grupy The Cars. A teraz od początku miesiąca na polskiej wsi liczone są nie tylko wielkości tegorocznych zbiorów. Trwa równocześnie powszechny spis rolny. W jakim celu gromadzone są te dane? Kto z nich skorzysta? Sprawdzał Michał Fedusia. Ten spis ma znaczenie nie tylko dla kształtowania polityki rolnej kraju, ale również dla nas jako statystyki, służąc jako podstawa badań statystycznych. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W tym szczególnym momencie epidemii również jest to wyjątkowa okazja, żeby pozyskać szczegółowe dane dotyczące rolnictwa, które być może właśnie w tych trudnych warunkach kryzysu epidemicznego będą szczególnie przydatne. To taka niepowtarzalna okazja, aby zebrać bardzo szczegółowe informacje dotyczące wielu aspektów działalności rolniczej, w tym tych najnowszych bardzo interesujących wszystkich tematów. 10 lat to okres, w którym realizowano dwa wieloletnie programy dla rolnictwa na poziomie Unii Europejskiej. Statystyki ze spisu rolnego pomagają tworzyć kolejne. Naprawdę się na wsi bardzo wiele zmieniło. Zmniejsza się nam liczba gospodarstw rolnych, natomiast liczba hektarów aż tak bardzo nie spada. Bardzo dobrze wyposażone, ekonomicznie mocniejsze, więc idziemy w dobrą stronę. Marek Frelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Kłopotów też na tej wsi nie brakuje. Zmienia się wieś, zmienia się charakter. W tym roku wszyscy nas straszyli suszą, było wszystko oprócz suszy, więc mamy nad czym pracować, natomiast to bezpieczeństwo żywnościowe kraju, to nam przyświeca cały czas jako cel, mamy dostarczyć zdrowej, bezpiecznej żywności dla wszystkich i to robimy z dobrą nawiązką żywności, na pewno nikomu nie zabraknie w tym kraju. Dane ze spisu i ich analiza pozwala też na to, by lepiej wspierać produkcję rolniczą, choć cel spisu jest znacznie szerszy. Wykorzystywane to jest w różnych celach, oczywiście polityka, na różnych poziomach i rolne, i środowiskowe, i nie tylko klimatyczne, zagospodarowanie przestrzenne, etc. Wszystko można powiązać z danymi spisowymi i to dostarcza tych informacji. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Z drugiej strony decydenci na poziomach różnych, czy europejskim, czy krajowym będą mieli możliwość przeanalizowania, czy te rozwiązania się sprawdziły, czy nie, jakie wprowadzamy nowe. Na tej podstawie są różnego rodzaju analizy robione pod kątem wspólnej polityki rolnej w całej Unii. My również robimy na potrzeby krajowe zestawienia i analizy. Obsługujemy te polityki, żeby określić, czy te instrumenty działają, czy nie, albo jak działają. Jest to bardzo ważny temat, bo tylko innowacje mogą powiększać konkurencyjność naszych produktów. Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, a obecnie europoseł i członek Komisji Rolnictwa w Europarlamencie. Jeśli chodzi generalnie o politykę, którą w najbliższej przyszłości będziemy realizowali, ona będzie zawarta w pakcie, który obejmuje cztery filary. Po pierwsze opłacalność produkcji rolnej, drugi filar jakość życia na obszarach wiejskich, trzecia sprawa to są pozarolnicze miejsca pracy, i sprawna administracja na rzecz obszarów wiejskich. Powszechnemu spisowi rolnemu przyglądał się Michał Fedusio. Ponieważ trochę nam Cars uspokoiło nastrój, ale nie chcę zniweczyć wysiłku Piotra, gdy nas tak pięknie budził ponad godzinę temu, więc może podkręcimy trochę tempo. Niech nam w tym pomoże Bob Moses ze swoim utworem The Blame. could tell you that my heart beats all alone. Tell you that I got no soul. Tell you that I lost control. Tell you that I found another way. This can't be the price you pay. Tell you that I wanna stay. No i rozruszał nas Bob Moses z utworem The Blame. A teraz wrócimy jeszcze do lat 80., chociaż może to już był początek lat 90., w każdym razie przełom. Grupa AHA wydała wtedy album East of the Sun, West of the Moon. A teraz po raz pierwszy od 30 lat będziemy mogli posłuchać tej płyty z winylu, i to z winylu fioletowego. Więc na razie oczekujemy. To znowu 9 października. Strasznie dużo rzeczy się wtedy pokaże. Będzie ciężko. Kolekcjonerzy płyt na pewno muszą już myśleć o jakichś kredytach. To co? Aha, niech będzie I Call Your Name. Through the rustlers, through the game, on that roller coaster train.